konkursu na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Nasłuchiwanie, niepodległość. Zapraszam, Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. To program Trzeci Polskiego Radia, środa, 15 sierpnia, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Szef MON z zadowoleniem przyjmuje list prezydenta Gdańska z zaproszeniem na obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej na Westerplatte. Premier Mateusz Morawiecki odwiedził polskich żołnierzy stacjonujących na Łotwie. Nie jeden, a dwa zarzuty postawiła londyńska policja mężczyźnie, który wczoraj rano wjechał w ludzi przed brytyjskim parlamentem. Minister obrony Mariusz Błaszczak z zadowoleniem przyjmuje list prezydenta Gdańska z zaproszeniem na oficjalne obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej 1 września na Westerplatte. Wcześniej Paweł Adamowicz zapowiadał, że nie zaprosi szefa MON-u na tegoroczne uroczystości, a wojsko ma być zastąpione harcerzami. Wojsko polskie było na Westerplatte nawet wtedy, gdy Gdańsk przed II wojną światową był zdominowany przez Niemców, mówił w TVP Info minister Mariusz Błaszczak. Ja sobie nie wyobrażam sytuacji, w której na Westerplatte nie ma Wojska Polskiego i ja zadbam, chcę to podkreślić, zadbam o to, żeby Wojsko Polskie na Westerplatte 1 września było i żeby był pełny ceremoniał wojskowy. W ubiegłym tygodniu minister Błaszczak zażądał od Pawła Adamowicza zaproszenia Wojska Polskiego do udziału w obchodach 1 września. Jego zdaniem żołnierze powinni odczytać apel pamięci. Prezydent Gdańska zapowiedział, że zaprosi wojsko. Chce jednak, by apel odczytali harcerze. Premier Mateusz Morawiecki odwiedził polskich żołnierzy stacjonujących na Łotwie. Wizytę zorganizowano z okazji Święta Wojska Polskiego. Mateusz Morawiecki odwiedził żołnierzy stacjonujących w łotewskiej bazie Adazji. Polski kontyngent wojskowy wchodzi w skład złożonej z sił NATO wielonarodowej grupy bojowej. Premier mówił m.in. o bohaterstwie tych, którzy stawili czoła najeźdźcy w walkach z 1920 roku. Wtedy właśnie pokazaliśmy jako Polacy, że stajemy przeciwko złu. Zrobiliśmy to niespełna 20 lat później, w 1939 roku przeciwko Niemcom. I później w czasach Solidarności również. Mateusz Morawiecki podziękował polskim żołnierzom za służbę poza granicami kraju i podkreślił znaczenie ich misji. Ta wzmocniona, wysunięta obecność tutaj na flance wschodniej, którą potwierdziliśmy na ostatnim szczycie NATO w Warszawie i która jest umacniana wraz z każdym rokiem, stanowi dzisiaj podstawę bezpieczeństwa nie tylko Polski, ale naszych sojuszników również. Po wizycie w bazie wojskowej premier udał się na krótkie, zamknięte spotkanie ze swoim łotewskim odpowiednikiem Marisem Kuczyńskisem. Z Rygi Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek jest zadowolony z zawartej wczoraj umowy z kolejami litewskimi. Podkreślił, że kończy ona okres nieporozumień i zapewnił, że jego firma chce inwestować w litewską gospodarkę. Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek zakończył 3-dniową wizytę na Litwie. Dziś wziął udział w obchodach Święta Wojska Polskiego na cmentarzu na Rossie. Prezes koncernu przypomniał, że wczoraj w siedzibie Orlenu na Litwie została podpisana umowa z kolejami litewskimi, która pozwoli też zaopatrywać rynek Polski z rafinerii w Morzejkach. Kończy to pewien okres wzajemnych nieporozumień. To jest takie nieporozumienie, które było nie do końca uzasadnione ekonomicznie. Chcieliśmy się w tym zakresie dogadać, dogadaliśmy się. Prezes PKN Orlen zaznacza, że firma chce też inwestować w gospodarkę Litwy. Inwestowanie w tutejszą gospodarkę jest inwestowanie również w naszą firmę, która ma bardzo duże rozmiary i też zapewnia bezpieczeństwo paliwowe Litwie, Łotwie, Estonii. Polskiemu Radiu Daniel Obajtek powiedział, że koncern nie oczekuje żadnego specjalnego traktowania przez władze Litwy. My wymagamy, byśmy byli traktowani po partnersku, tak jak wszystkie inne firmy. Prezes koncernu powiedział też, że obecnie współpraca ze stroną litewską jest bardzo dobra. Z Wilna Kamil Zalewski, Polskie Radio. Nie jeden, a dwa zarzuty postawiła londyńska policja kierowcy, który wczoraj rano wjechał w ludzi przed brytyjskim parlamentem. Tak wynika z opublikowanego komunikatu Scotland Yardu. Mężczyzna ciągle jest przesłuchiwany, pojawiają się nowe fakty na temat jego tożsamości. Policja potwierdza, że mężczyzna został aresztowany na podstawie dwóch artykułów. Po pierwsze, podejrzany jest o terroryzm, po drugie o próbę dokonania morderstwa. Wiemy teraz, że służby weszły do kolejnego mieszkania w Birmingham. Wcześniej przeszukały tu dwa lokale i jeszcze jeden w Nottingham. Tymczasem media na Wyspach ustalają kolejne fakty na temat tożsamości kierowcy. 29-letni mężczyzna pracował w Birmingham, pochodził z Sudanu. Na Wyspy przybył mniej więcej w 2010 roku. Tu zdobył pracę, studiował księgowość na Uniwersytecie w Coventry. Ma brytyjskie obywatelstwo. Do Londynu przybył przedwczoraj wieczorem, tu albo przespał się w samochodzie, albo przez całą noc krążył w okolicach Oxford Street. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Noc deszczowa na południowym wschodzie, na Pomorzu i na północy Mazur. Możliwe też mgły od 13 do 17 stopni. Jutro dużo słońca, zachmurzy się i popada głównie na wschodnim Pomorzu, Mazurach, Suwalszczyźnie i na Pogórzu Karpackim od 23 do 28 stopni na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór Państwu. Ostatnią godzinę dnia wypełni wspólne słuchanie płyt. Program trzeci i trzy wymiary gitary. Wymiary gitary Jeff Healy Band dziś nas przywitał na początek. Nasze rock'n'rollowo-bluesowe trio dzisiaj to Iwanka Kunewa, Bartek Gil i Piotr Baron. No a gdyby ktoś z Państwa odczuł potrzebę kontaktu z programem płytowym, proszę bardzo, piotr.baron@polskieradio.pl. Obiecałem Państwu wczoraj dwie nowe płyty, które dotarły z Chicago i przyznam szczerze, że troszkę się nimi chwalę, bo są przyjemne. Jedna z tych płyt to płyta Alvina Bishopa, naszego znajomego, czyli Alvin Bishop's Big Fun Trio. No i wczoraj posłuchaliśmy utworu tytułowego. Płyta w ogóle nie jest specjalnie obszerna, bo zawiera tylko 10 utworów, a utwory też nie są specjalnie obszerne, bo dla przykładu ten, który teraz przed nami, trwa tylko 3 minuty i 11 sekund, ale to jest idealne i to wystarczy. Jest zatytułowany Stomp. Nowa płyta Alvin Bishop's Big Fun Trio. Ani za dużo, ani za mało. W sam raz 3 minuty 11 sekund. Stamp z nowej płyty Elvin Bishop's Big Fun Trio. Pozdrawiam panią Martę z Czarnego Lasu, która mimo późnej pory była łaskawa zaadresować do radia list. Dziękuję bardzo. Tak, to dopiero 12 minut po 23 rozstaniemy się punktualnie o północy, bo wtedy kończy się program Trzy wymiary gitary. Druga płyta, którą obiecałem państwu wczoraj, jest zatytułowana America's Child. Jej autorką jest Shemaika Copeland i to jest taka artystka, która znowu jest naszą znajomą, ba, nawet podejrzewam, że niektórzy słuchacze Trójki spotkali ją osobiście, bowiem była gościem, wspaniałym gościem jednej z edycji festiwalu Rava Blues. No i teraz jest jej nowa płyta i z tej płyty wybrałem takiego bluesa charakterystycznego, pięknie zaśpiewanego przez Shemaikę. Proszę bardzo. Your kind, but if your life was fading fast, your next breath was your last. No place left for you to go. Here's what I would like to know. Would you take my blood? Would you take my blood? Or would you rather die than share your life with mine? Would you take my blood? Would you take my blood? I'm reaching out to you. Would you take my blood? Love's not something I expect. All I want is some respect. Stupid or naive, why can't we change what we believe? If it's the last thing you ever do, would you take my hand reaching out to you? Would you take my blood? Would you take my blood? Or would you rather die then share your life with mine? Would you take my blood? Would you take my blood? I'm reaching out to you. Would you take my blood? We'll never stop the hatred, the killing and the pain, until we look inside and see we are the same. Would you take my blood? And bone. When we die alone. Some souls rise and others burn. No one knows till it's our turn. We all share a sad history. Shemaika Copeland, America's Child, nowa płyta, Would You Take My Blood? To był ten utwór, który odtworzyliśmy z tej nowej płyty, a zapis wszystkich utworów, które prezentujemy, znajdą państwo oczywiście na stronach internetowych. Will Kimbrough to był ten gitarzysta, który tutaj też w sam raz, ani za dużo, ani za mało, towarzyszył Szymejki na gitarze, a ja lubię jej słuchać do tego stopnia, że mam wielką nadzieję, że dyrektor festiwalu Rawa Blues jeszcze kiedyś skłoni ją, aby odwiedziła Katowice i zaśpiewała dla polskiej publiczności jeszcze raz na żywo. Skoro o polskiej publiczności mowa, teraz polski akcent, nowa płyta polskiego zespołu, znaczy, żeby wszystko było jasne, ona nie jest taka nowa, się ukazała miesiąc temu, może nawet z małym okładem, ale sięgamy po nią w naszym programie gitarowym po raz pierwszy. Jest zatytułowana Old Soul, a ten polski zespół to Blackberry Brothers. Never walked the road alone. Things are supposed to be cold, but they all follow the sound. Every step and every take that I have ever, never known. Sympathy to forgotten ones brings me laughter in the days I need you forevermore. Things are about to be cold, but they are following me Go! Nowa płyta, polski zespół Blackberry Brothers. Płyta zatytułowana Old Soul, a otworzyliśmy z tej płyty utwór pierwszy, zatytułowany Dirty Road. Trzy wymiary gitary i teraz będzie młoda dziewczyna, którą kiedyś też wspólnie oglądaliśmy w Świeciu. Nazywa się Leila Zhou. Yeah. też mogłaby jeszcze wrócić do Polski. Leyla Zoo, młoda, ale cudownie śpiewająca artystka, która była już w Polsce. No i powtórzę swoje życzenie, oby jeszcze wróciła. Otrzymaliśmy dość późne pozdrowienia z drogi. Z drogi gdzieś między Kościerzyną a Chojnicami. Wracam z rodzicami z Gdyni. Czy mógłby pan ich pozdrowić? Mama ma na imię Jadzia, tata Marek, od córki Marty. Oczywiście, że tak, pani Marto. Wszystkiego dobrego, jedźcie ostrożnie i zostańcie z programem trzecim. Dorzucę gitarowe brzmienie, ale nie będzie to zgodnie z pani wolą Joe Bonamassa, bo dzisiaj jego płyt nie wziąłem. Za to dorzucę gitarowe brzmienie wszechczasów, bo teraz jest w programie Trzy Wymiary Gitary czas na świętowanie 50-lecia zespołu Led Zeppelin. Dzisiaj Candy Store Rock. Yeah. Mam nadzieję, że dla pani Marty i jej rodziców takie gitarowe granie też się liczy. Tak świętowaliśmy dzisiaj 50-lecie Led Zeppelin, a kolejny odcinek oczywiście za tydzień w trzech wymiarach gitary. Wielokrotnie już deklarowałem swoje wielkie uwielbienie dla gitary Jeffa Becka, ale właśnie za takie utwory cenię go najbardziej, bo nie ma tu jakichś szaleńczych popisów, nie ma szaleńczego biegania po gryfie gitary, a jednak muzyka sprawia, że nawet wielkie przygnębienie czy wielkie problemy, przynajmniej tak nam się wydawało 5 minut temu, po wysłuchaniu takiej kompozycji mijają. Jeff Beck. I to nie tylko z tej płyty, po którą sięgam najczęściej, czyli gitarowy sklep Jeffa Becka, a dzisiaj z zupełnie innej. Szczegóły znajdą Państwo na stronie internetowej. Teraz natomiast zabawa, którą zaproponowałem tydzień temu i obiecałem, że do tej zabawy wrócimy, mianowicie dwóch artystów obok siebie, z dwóch różnych płyt. No i pytanie do Państwa, jak oni Państwu brzmią tak blisko siebie. Artysta pierwszy to on. Ten pierwszy z tych dwóch różnych artystów to oczywiście Robert Plant. A teraz będzie drugi. Jestem ciekaw, jak Państwu zabrzmi to zestawienie. Ten drugi artysta i gitarzysta, i wokalista to Chris Barras. Dwóch bardzo różnych artystów obok siebie, z dwóch różnych absolutnie płyt. No i jestem ciekaw, jak to Państwu zabrzmiało. Najpierw Robert Plant, a potem Chris Barras Band. Do tego wszystkiego dołoży się teraz jeszcze Sonny Landreth. Space you leave empty when you're away from Sunny Landrat. Dawno go nie było, a on kiedyś w Katowicach poprowadził bardzo piękne warsztaty gitarowe. To był utwór Na rozstanie, When You Are Gone. Przepraszam, When You Are Away. I w związku z tym, że nie chcę jeszcze się rozstawać z Sunnym Landratem, to dziś, prawie na zakończenie, może jeszcze dwa utwory się zmieszczą. Z bidą, bo z bidą, ale może. Jeszcze jeden utwór Sunny Landrat, Sacred Ground. But I still remembered where we used to meet. Holding her closer than close to me, we had crossed over the boundaries. The canvas stretching before our eyes was dusk blushing across the sky. Once before the dreaming light, until the wake of the burning. For the secrets and love I have found, I sacrificed my heart on the sacred ground. Under the blanket of sultry air, she told me her tribe made a stand right there. Two hearts faster than the moon could climb, I followed her down from the sacred ground. Once before the dreaming light, until the wake of the burning night. For the secrets and love I found, I sacrificed my heart on the sacred ground. Her ancestors blessed this place with their beliefs and the land they graced, the universe. to set the years between that holy place and me. I couldn't help looking back one more time. I closed my eyes and I opened wide. Once before the dreaming light, until the wake of the burning night. For the secrets and love I found, I sacrificed my heart on the sacred ground. For the secrets and love I found, I sacrificed my heart on the sacred ground. My heart on the sacred ground. I lost my heart on the sacred ground. Sacred Ground, to był Son Landrut. Mam kilka jego płyt i w programach Trzy Wymiary Gitary będziemy po nie sięgać, bo gra na gitarze w sposób nieoczywisty i mam nadzieję, że Państwu odpowiadało. Czas na podsumowanie, bo to koniec naszego spotkania. Jestem w miarę zadowolony, bo Marta napisała, że rodzicom Cepelini bardzo odpowiadają i że to zestawienie Planta z Chrisem Barrasem, jak ktoś napisał, może być. Za tydzień też zestawimy dwóch, a może dwoje wykonawców i zobaczymy, jak się Państwu spodoba. Za dziś bardzo dziękuję. Mnie się podobały Państwa listy i Państwa korespondencja. Dziękuję bardzo. Iwanka Kunewa, Bartek Gil i Piotr Baron. To wszystko na dziś. Żegnamy się klasycznie. Do usłyszenia. What about the neighbor? What they're